صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفینا، صلی علی محمد. خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت پیارا کلام، علم کے، اصلاح کے، عشق کے مدنی پھول، اسے چنتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، سویلا لزار پھرتے ہیں، سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے بدر، یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہ کل کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان گئے جان کیا نظر آئے, جان گئے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں.